بسم الله الرحمن الرحيم. باب من يرد الله في خير فقير في الدين. في قال حدثنا سجد بن وخير قال حدثنا ابن الله عن يونس عن ابن شهاب قال قال هم بن عبد الرحمن سمعت من ابي خير رضي الله عنهم انهم كثيرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله في خير فقير في الدين فان الان قاسم والله يؤتينا لن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يزالهم من خالفهم حتى ياتي امر الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. باب بيان هر انسان کے خداوند متعال دلی چیز برائیا خیر ای خیر نصیب بکن بائی خیر نظر بکن اور آئیا فهم دن در علم دین تہا یفقه و یعنی آئی فهم اتائکن تفقه اتائکن فهم اتائکن در دین در علم دین تہا لفظ فقه فهم فکر علم معرفت تصدیق شان درستان قریب المعنان این الفاظ فقه فهم فکر علم معرفت تصدیق درستی الفاظ انچی الفاظ انکشان قریب المعنان باندے علمتا مرادس نه یعنی ہر یکی معنی جدا جدا ہیں باریک باریک پر کچھ موجود ہیں بل قریب المعنی ہے مثلا فقہ ہے در لغتی توقعہ کہتے ہیں ہمشی نام یک انسانی متکلمی یک غرض یا یک حدث یا صحیحی با طریق صحیح کاملاً آئیو بکہنے کے درک بکہ ادراک بکہ شمال فقہ فہمی معنی فہمہ گئے ایک چیزی فہمہ ادراک کرنے فکر معنی ایک چیزی بارایا خیال کرنے تصور کرنے ایک چیزی مرہ تدبر کرنے علم نامنا ظاہر زامر معرفت معنی ہم جہیارت تصدیق معنی باور کنر یقین کنر انشان باہم دلر معنی آنش قریب معنی آن بلر کم کم کی مختصری پر کی موضوع یہ لفظ کہتے ہیں فقہ ہے آئی جامع تین لفظ شمار حدیث تو کا کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطبی تا حمید بن عبد الرحمن وشی محش کت کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ در حالت ایک خطیب خطبہ مانگا در این خطبی تو کا ہمیں مسئلی بیان کو بھی حدیث بیان کو گوشتی کہ محش کتا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واجہ پرمائش تک من یرد اللہ بہی خیرا ہر بندے ایک اللہ تعالی خاصتا بھی برا آیا کہ آیا خیر برسینی تو آیا خیر نصیب بکن اور اللہ تعالی خیر رسینے گئے علامہ برای آئی ہمشہ کہ آیا در دین کارا مشغول کا و دین فہمی ہم دا ان علم دا علم دین فہمی علم فہمی توفیقی ہم دا بزا این شخصی کہ اللہ آیا علم دا و ہم علم فہمی توفیقی دا بزا این ہما انسان کہ اللہ بشیا بزا خیر ارادہ کتا خیر نورتا بشیا خیر برسان شخود ان اللہ رحمت نشانی برائی وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَعَلُوَ جُجِنِّسْكَ مَنْ تَقْسِيمْ كَنُوكُمْ اللہ تعالی علوم ہے اللہ تعالی شرائع ہے اللہ تعالی اموال ہے کچھ غنیمت ببن تو خمس ببن تو آدگر ببن میں فقط تقسیم کنندی ہوں وَاللَّهُ يُعْطِي اللہ اندھئی من اگر میں علم یاروں بشوا تقسیم کنوں شرائع و احکام تقسیم کنوں من وظیفہ من نمائندہ ہوں از ظالم رب العالمین من وظیفہ فقط ہمی رسیں لگے من تقسیم کنگ دے گے مالک من ہوں نئے علم مالک من ہوں نئے معرفت مالک من ہوں نئے کمالات مالک من ہوں نئے مالان مالک من ہوں یہ تمام چیزیں مال خدا ہیں ملکا اللہ ہے فقط من معمول کی جانب آیا کہ ما اللہ تعالی نعمتانا بزرگین تقسیم کنم مت امتی برسیم ولن تزال هذه الامت و البتہ شماری بشارت ہم دیں کہ ہمیشہ ایمانی ای امت منی کی قائم بھی بامر اللہ یعنی منہ اللہ تعالی خوشخبری داتا منہ گوشتتی امت هیچ زمانی تی امت تا قیام قیامت چی یک گروهی خالی نبی حق پرستی یک گروهی همیشه تی امت پیلاوی تا دور زمانه عیسی علیه السلام بیت برسیم دنیا ظهور امام مهدی آدگا در تی امت تا یک گروهی حتم حق پرستی هم تی پیلاوی تی دینا سنبالن نظام سنبالن خالی نمانی من امت یہ مدنی بشارت ایک خالق و منداتا ولن تزال هذه الامه و ہمیشہ ایمانی دی امت منی کہ قائم بیت یا گروہ زبردستی على امر اللہ با اللہ تعالی دستوران سرا قائم بمن لا یضرهم من خالفهم کانا ہیچی ضرر داد ہم نکا ہر کسی کو ان مخالف بھی ہم مخالف مانی وقت شکست ہوا آیا نکس شکست داتے ہم رکم بکلنی حتی آیاتی امر اللہ تاہما زمانی اللہ تعالی دستور بنظام عالم نابود کنر دیئے یعنی قیامت دی خوب یہ حدیث مبارک ہے ترجمہ شما اشکو نلبتہ یہ حدیث تاہا یعنی حدیث مبارکہ علاقہ حسن امام بخاری رحمت اللہ علیہ مقصد متوجہ بھی تو ربط ظاہر ہیں کہ دیما علم بحث ہیں یہ ہم از جز علم تفقہ پر دین ہم علم مباحث شماریں علم شعبجات شماریں مناسبت بابان ظاہر ہیں کہ درو کتاب العلم علم مباحث اندرو و امام بخاری رحمت اللہ علیہ هدف ادا بیان کرنے کی اہمیت علم بلے ہما علم کے در علم تو کا انسانا تفقہ حاصل یہ تنہائی علمی میں بھی بلکہ عالمی ہم بھی و در علم تو کا یہ فہم عظیم یہ خالق بدا کہ چمائی بتوان کہ مسائل شرعیہ یا مثل فقہا مثل ائمہ کہیں کہ علوم استنباط کتب کام یا استنباط جاگہ ہی نہیں بلکہ مسکم و علوم ہر یک علم یا بوت محلہ کاملاً پہمتے کن ہر یک چیز یا بوت محلہ وضع کتن کن ان خلف امام بخاری رحمت اللہ علیہ چیئے بابا اہمیت بیان کنگے علم ہما علمی ہے کہ در آئی توقع انسان تفقہ حاصل بھی فہم حاصل بھی و حقیقت آتا ہے بباب در علوم تو کا معنی خوب حالا اذا که هستیم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم برمارش کرد که یفقه فی الدین اللہ تعالی یک بندے کی خیر نصیب کتا اور یتفقه فی الدین دن اللہ سبحانہ وتعالی حالا تفقه فی الدین آئی کجائی نام ہے علماء فرمانا کہ تفقه فی الدین آئی سی صورت دار تفقه مانا لبنی ہمشین دین تہا فہم پیدا کنا دین تہا کسے ادا فقہ فقاہت فہمندگی پیدا کنا حالا اسی سی درجہ علماء فرمانا یا کسی کہ انسانی علم دین وانت و ہما علم دین زیادہ نہ بلکہ کم از کم ہما چیزی علوم ایک وانتگانتی ہمایانا بخوبی پہمی آن خوبی بہ تماماں کیسے کاملاً رسیدگی ہستیں آئی مسلطیں با الفاظ و معانی و آدگر مسلطیں یا نوی ہمشین شینام کیسے ہم تفقہ فی الدین ہیں در اصطلاح فقہا کیسے مشن بلا مردم ماہری درج علومی تو کا مہارتی ہستیں فلانی ہستیں کمالی ہستیں اسی ادنا درجہ تفقہ ہے کاش کہ مارا ہندگی مولیانا ہمیں ادناترین تفقہ ہم حاصل ہوئی دومی درجہ تفقہ ہمائی چدا بالاتر آیا اللہ تعالی ہمچنین پہم فراستی داتک از قرآن و حدیثا یا متقدمین صحابیان خبران توانک مسائل جزئیی ہم استنباط تخریج کت بکن ودا ترجیح داتن بکن ایک صحیح ناچ غیر صحیح ترجیح راجح کت بکن یک چیزی آئیچ مسائل جزئیات تخریج کت بکن شی درجہ دو متفقہ ہیں اسی ہمائیں کہ مثل ہے کسی کی علماء توقع مثل علامہ ابن حمام نصیب بیتا صاحب بحر الرائق نصیب بیتا امام غزالی و امثالی از شافعیان آدگران نصیب بیتا آن توان تک از شن نامکن اصحاب تخریج اصحاب ترجیح شن نامکن سیمی درجہ تفقہ ہے ہمائیں کہ آئی از قرآن و حدیث و آدگرہ ہمین قدر فہمی کہ اصول ہم چھ قرآن حدیثا اخذ کتنکا اصول کلیہ ہم اخذ کند از اصول فرو ہم تخریج کتنکا اسی و انتہائی درجہ کمال ہے سبی کے بشریت بعد النبوتا مقام النبوت و جائبت بل بعد مقام النبوت و یہ مردن درجہ تفقہ ہے اس ہمیں بالات ہیں مثل ائمہ اربعہ و دیگر علماء ایک ہمانی ردیف ہمانی شان مطابق بتگان شیط تفقہ ہو کام ہے خوب خلاصہ ادائی تفقہ شما فہمت و فقیح فی الدین ہم نشانی علماء فرماندک فقیح فی الدین ہیں ہم مردم تو فقیح فی الدین ہیں آئی علامت ہمشین کہ آئی از دنیا یا بی رغبت ہیں با آخرت آئی رغبت زیاد ہیں و آئی کہ ہستے بیشتر آئی زندگی برای علوم مطالعہ علوم توجہ علوم تخریج ہمی چیزان گزی یا تعلیم یا تصنیف یا تعلیم یا تبلیغ یا فران و غیر ذالک یہ چیز آئی توجہ ہیں در امور آئی دنیاوی یا کسی لیں گاہی ہمیں قدر کا یہ سباہ مزدائی بلی ہمیں چوئی در یا فکرم بیشتر با دنیای نہ چسکید یہ فقیح علامہ ہمشین کا زاہد ان الدنیا راغب الالآخرت بھی تو یہ امور توقعہ یہ کمال اللہ علیہ خوب حالا ادا کہ ہستے واجہ گوش کے حدیث مبارک تہا چلی خلاصہ ادا علم تاریب بھی تفقہ ہنچے علم حاصل بھی ظاہر ہے ادھا ہم تاریب بھی علم زبردست ادا واضح اگوش کہ من یرد اللہ بہی خیرم یفقہ فی الدین ان سوال پیدا بھی ادا در ای حدیث مبارکہ یا خود سوال مهمی از این متوجه باشد یک سوالی ای پیدای بھی کہ ای حدیث اولی جملہ کہ من یرد اللہ بہی خیرن یفقہ فی الدین ظاہراً ایمان عمومی واسطہ ہے معنیش ایک ہر انسانی اللہ جل علی شانہ برائے آئی بخواہی خاصتہ اللہ بھی برائے آئی خیر نصیب بکن آیا فہم دین عطائے کن بکن فہم دینی کی عطائے کو یہ دلیل ہے فہم دین عطائے کن کہ آئی بنا اللہ با آئی خیر لوٹتا و خیر لوٹی اللہ با آئی خیر دنیا و آخرت حالا ادا سوال ای پیدا ہے کچنی حدیثا معلوم بھی کہ کسی ایک آئی فہم تید دین نہیں بزا معلوم بھی کہ اللہ بائی خیر نلوٹی متوجہ شدید یعنی بظاہر من عام ہے معنی شنگ ہر کسی کہ اللہ بائی خیر نلوٹی آئی فہم دین آتے ہیں اتائے کا نتیجہ تیز رات کہ معلوم کسانی کہ اللہ تعالی برائے آیاں خیر نلوٹی آن فہم دین ندن ادن سوالی پیدا ہو کہ معلوم دین بسیاری بندگان آمی محضم آیاں آتا ہستن فقہ نیستن تفقہ فی دینش اصلا ہیچ نہیں بلتا ہم خدای آن خیر داتا سے ایمانش یارتا عبادت گزاری کنه توحید شناس شناسان خدایا جاهیاران الله اسمیلا جاهیاران یکی کاران انجام بدهم شانچی اندر خیره باوجود که تفقه نیست که حدیث معلوم بی کسی که آیی تفقه خیری ها الله خیری دن کسی که آیی تفقه نی خیر نیست معلوم بی حالا برو چوت شان یہ مردمان کا حسن در ایمانی عمومی توقعہ کا حسن آو داخل نباید بنا ایمال تابل حالش ہے کہ داخل ہم آگن دیں چمشاہ ہم بسیار خیر کاری بھی بسیار خیر ہائی بھی بالکل ہنچی ہاں کہ ہیچ بکلی بتفاقہ ہو نرسا ہم خیر جا مثلا تصور کا یا کہ شخصی بیچارہ قائد ہم آخر عمرہ ایمانی مروچگیر وچا ایمان یارتا صحبائی دا زہر نماز نرسی تو بوت کو چیچے علم حاصل کو چیچی دیبا تینچ خیر رسے تمامی عمر گناہ کی بھی تار بین نفس مسلمانی بھی جنت جنتی قرار گئے موقع اللہ پہمچانا حتی کہ نماز ہیں چیزی ہے نکتایا کلمہ یافتے ہیں توجہ بیتی نشی بیچارے چی پیخی در دین حاصل بو چونے خیری زبردستی نسید نسید بو چکوپ تمام کس آپ آتا بچید ابدی دوزخی ابدی ہم جنت بو ابدی مان یاد دو مثلا تصور بکن با بچاری کہ بعضی تپنا چیوی مکلپنا ہم پوت کنا شان خیر نہیں شان ہیچ سوال جوابی نیست چونکہ خیر جہشانہ باوجود شان بفہم دین و علم و حلچی نرستے یک انسانی که از مادرزاد پیدا بھی ببلوغ نرسید دیوانے بھی گنوک بھی تا مریت رو حلب کلی دین نظام نماز نظام حلچی نظام بل مسلمانی مسلمانی چوکی قیامت رو چاہے حساب نہیں ہے زلط رو دیئے حساب دارا چونکہ خیری حسن تی مردہ چی پہمتا ہے چی زانتا ہے چی علمی حسن حدیث چی بتا ہے خلاصہ کلام ادا یہ اعتراض اشکال ہمشی بو کنشی حدیثا معلوم بھی کہ یہ رسیدن خیر با ہما مردم تا تعلق داری کہ آئی تفاق اور جردینہ و ما زندگی ہیں کہ ہزارہا افرادی ہستن کہ آمیر تفاقوں پر دینی ہے ولی خیر بسیار کنان ظاہر بیتا و ظاہر بیتو خیرہا زندگی بیگو یہ حدیث ما چی مانا بکن خلاصہ یہ حدیث یہ اشکال جواب مختلف داتا بل یک جوابی علامہ سندی رحمت اللہ علیہ داتا خیلی زیبان جواب آوازه فرمانی که یه لفظ خیرنا دو تنوین که سرا موجوده یه تنوین لفظ خیرن تو کا برای تعظیم و تفخیم یه از پند بلاغ بلاغی بلاغتا بدنی تعلق ها با قرآن حدیثا تو لہذا لفظ خیرن یه تنوین به اصطلاح بلاغتا برای تعظیم و تفخیم وقتی که ما این معنی کنی تمامی سوال ختم من معنی چی؟ هر کسی که اللہ سبحانه و تعالی آئی خاصتہ ببی برای آن شخصا خیر عظیم خیر فخیم خیر بزرگ گر آیا چی دا؟ تفقه فت؟ نه اشکال تمام پرچ اگر واقعی اتف دام خیر رسته بر یک کوچکی خیری خیر کامل شان نرسته او مرد که صحاتا مسلمان میتونی نیشی همه خیر کامل نرسته بر من وزن یک خیرو که آیه رسته آدگرا چون درست هم به منزله عالم خیرا پهمنده خیرا کوچکی خیرا یک موجی از دری آنیان تو لحاظش خیر مالاک مایا برای تفخیم و تعظیم کوئی تنوینا سوال و خاتم ختم دیش یک جوابی و ای بہتنی جواب ہمشی دومی جواب بعضی حضرات دا کہ ادا دری حدیث مبارک ذکر مکلفین نابالغ چ مکلفین شمار نہیں دیوانہ چ مکلفین شمار نہیں شان چه مکلفین شمار نهی چمی لحاظه آمنه من بویت عموما باقیه بلی دره شان داخل نه مکلفین داخل نه بلی ای جواب اتها کم که اشکال فیده فیده بی بل آ جواب ایک سندیه دا بلکل اما سوال ریشه کت کجی یک ہے سوالیت جواب شما ہم پہمیت اتمام شو دومی جواب کل یہ جواب مهم تر ہے اور جواب اس ہے کہ حدیث مبارک تا یہ جملہ یک واضح بات انما انا قاسم واللہ یعطی اس سوالی پیدا ہو کہ انما باتفاق نحویان برای حصر متوجہ شدید ان ای لفظ انما نزد جمیع نحویین بمعنی حصر استیان مالی حصر معنی در عربی ہمشی کہ لفظ انما کیے وچی معباد جملے مفہوما به همه دور برا محدود کند معین کند حصر کند به تجاوز کند پاپشاری نیلی خب نو این انما داخل به انا قاسمون سرا کهی سرا؟ انا قاسمون سرا نو انما دلالت کند که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلمی صفات کلی صفات ایک واضح ہمی قاسمیت ہیں بغیر از قاسمیتی صفتا واضح دی صفات نفیش کان درام پا باوجود ایک واضح ہم قاسم ہیں واضح ہم بشیر ہیں واضح ہم نذیر ہیں بلکہ ہزارہا صفت دیگا واضح آلی شانی موجود ہیں یہ حدیث دلالت کا ایک واضح دیکھ صفات ہے جنہیں گئے رکھے قاسمی قاسمیت ها بس دیگه صفت نداره چیم جو هم مشکل داره متوجه بودی سوالا این سوالی پیدا بود که یه حدیث مبارک دلالت کن کواجی تمام صفات عالیه منحصرن در حیات صفتی حاکم قاسمی باوجود کواجه هزار حال دیگه صفت موجود یہ صفات میں کمالی موجود ہیں تنہا واجی کمال قاسمیت نہیں حالا یہ جملہ ہے جواب چی ہے کچھ جواب بلے آئیا حالا یہ اشکال مختلف ہم جواب اللہ تھا البتہ در این مورد علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ آئی کا حسن شرح کرمانی نوشتہ علامہ کرمانی بر بخاری و آئی در یہ موضوع جواب آئی اشکال جواب آئی یک نقلی از ما یک حنفی عالمی کا نامتی علامہ فضل اللہ طور پشتی رحمت اللہ علیہ مدنی محققی در حدیثہ علامہ کرمانی چا علامہ طور پشتی رحمت اللہ علیہ نقل کا یہ حصر یہ کہ در این موضوع تحایتا انما حصر ادا در این محل توقع کا حصہ آئی برای انما مسلم ہے ان اسی تسلیم کا علامہ طور پشتی ہم برمانی کو آجا اسی مسلم ہے کہ انما برای حصر ہے کہ نحویونی قائدے کلیے در تمام قرآن و حدیثہ اتروشک نبی انما مفید للحسرین یہ مسلم ہے بل حسر پدا ہمیں حسر کہتے ہیں آئی سائی قسم یہ جواب یہ جواب مقدم ہے یعنی اسی پانگمات تسلیم ہے مسلم ہے کہ انما پائدہ حسر دان انما انا قاسم و بغیر دیگر توجیہ وانا یہاں مانی بالکل بل ها ادا حسر سه صورت هست این باز کجا باب حسر ادا چاره بگید یک حسری هست که آیا بسا اوقات حسر در کلامی تو کا به نسبت اعتقاد سامع بی به نسبت اعتقاد سامع بی ان حاصل بسا اوقات با اعتبار اعتقاد سامع بھی متوجہ ہوتی چی نام کنا یہ وجہ حسر القلب نام ہے کیا کنا حسر القلب قصر القلب دو نام قصر القلب ہم کشن حسر القلب قلب چطور یعنی مثلا تصور کن جناب عالی معتقد ہے در حاکمان یہ مرد کہاستے ہیں محل تہا تی تصور ہمشی ہیں کہ یہ مرد کہاستے ہیں ہمہ چیز دان توجیح ہمہ چیز دانا ہے من جواب دوں کہ نا انما انا عالم فی علم الحدیث چکتو فہمزن فی علم حدیث دان علم فقه زان، علم نحو زان، علم صرف زان، علم فلسفه زان، علم فلان زان نه چون نهیتی فهم صحیح؟ نه تا فهم دکشی همدانی مردی در تمام علومه نه منوشن نم بابا انما انا عالمون فی الحدی یا عالمون فی الفقه یا عالمون فی نحو مثلا متوجه بودی؟ حالا نویب هدی من چه کار کن؟ تایی ذهن و تایی سام تی فهم تی ادراک تی سامی فهم ادراک همشیه که یه مرد همه زان بل من تی همه فهم قلب کن قلب زانی نلیه چیه نک چی بیبن تغییرون دا من تی فهم تغییر دا من گوه نم بابا تو غلط فهمتا یه چیز که تو فهمتا من یه چیزان درستی نهم فقط من این یکی چیز نو این یکی چیز بارد من ها آگر چیزانی نیست علامہ کرمانی فرمانے کہ علامہ طور پشتی فرمانے کہ ممکن ہے کہ ادا یک سامعی ہنچی موجود ہے کہ آئی واضح بارے گمان کو کواجہ کھئی ہما متصرف ہیں آئی تصرف در تمام امورہ ہستے ہستے نواجہ آئی ذہنیتہ سب یہ تبدیل لفت و غلط فہمتا ہے سامع تو ہر کسی مجلس جو کا تو نشتے گئے تو فہمتا کہ یہ پیغمبر در همه چیزها تصرف دارین نه ما همه چیز مالک نه تصرف الله درست نکارانی فقط منی وظیفه تقسیم علوم تقسیم دین تقسیم مال غنایم من وظیفه ایشه عادل تمام چیزها من کار نه حالا سوال ختم بود نه این نما فقط این حاصلین برای فهم سامه این سه سامه آدول فهمت نگه صحیح نه بلکه این دوله ایشی من قاسمی و دیگر مالک کلی کارن که اللہ تو اشتباه پاند اسی نام کنائی محلتا حاصر طبق بنسمت اعتقاد سامع و ایمانا اگر آئی برعکس فهمتا کہ واجا مثلا قاسمی ہم ہست تمام چیز آئی قلب کو کہ نا کسر القلب مش عمل یا حسر القلب مش عمل خیر یا ہم مردم فهمت ہے کہ واجا موتی ہے موتی واجا قلب کو بنا من موتی نو موتی اللہ ہے فقط من کم قاسم قاسم تو اشتے باق در تو فهمت ہے کہ موتی نا موتی نہیں غلط ہے بلکہ من قاسم قاسم قلب کو چیزا کرتی متوجہ ہوتے خوب دومی صورت کیسے ہیں دومی صورت ہمانی ایک مثلا سامے آئی اعتبار کن تو آئی فہمیت کے سامے موتربیں کہ واضح ہم موتین ہم خاص قاسمیں اول صورت ہمانی ایک آئی موتربیں کہ واضح کہیں موتین موتین واضح قلب کوفی وجود نعم موتین ہوں کہ من خاص قاسم چی نام که بو قصر القلب حصر القلب اگر سامه معتقده که واجه هم موتیه هم دیگه کهیم قاسم قاسم اگر سامه معتقده که واجه دوانه گر آب حدی که هسته این دومی که حصره وقتی که به این نحو ببین این دومی حصر که عقیده آیه رد دکن آئی پہمتا کہ دعانے شینا مکنہ قصر افراد کہیں کہنا نا قصر افراد یا حصر افراد یعنی مانچک تو پہمتا کہ من دارائی ادوین سے بتانو من دعانو یک منہ مشارکت در دعانی منہ در فقط یک متوجہ بیسی خلاصہ یہ جواباں دوئیں بہترین جواباں علامہ کرمانیہ سے علامہ طور پشتی نقل کرتے ہیں معنی ہمشی کہ انما انا قاسمون یعنی تہیم رتا سامے کے عشق و نگے یہ خیال نہ کرے تو ما فہم کہ من موتی ہوں من موتی ہے نہ ہوں فقط من قاسمون یہ قصر القلب دوئیں مجھے کہ تو فہمتا کہ من قاسمون موتی ہوں ہم تو اشتواہ کتا من یاد کیوں چنی دوئیے نا دوئاں مر نا ہوں اذا ہمار رفع اشتو باہن چنی ہمارے آنے دوئیے باندھے ایک واجہ دیکھ استفادی نہیں دیکھ استفاد واجہ ہزارہ ہے بلن یہ سامیہ غلط فہمتا واجہ غلط فہمی اکشیہ کا اشتواہ دور ہے دور کا خوب فہمی خلاصہ ہی یہ ہم دومی اشکالیت ختم ہے فلا واجہ گوش کے حالا ادا موتی ہوں من بگوئے من قاسم ہوں واجہ چی چیزی قاسم ہیں ادا ہم علماء نظر مختلف ہیں واجہ قاسم در احکام شرعیہ آسمانی احکام و مسائل قاسم ہیں یا تنها واجه در غنیمت و مالانا ماموره که جانب الله که تقسیمش بکن طبق رضای مردم طبق انسانانی نیازهاش تقسیم بکن یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کننده این بین الحق والباطل تقسیم کننده این بین اسلام والکفر چی چیز مانایی تیده که واجه قاسمه گوشتی من قاسمو بچی مانا چیزها مختلف توجیهات شکو خب در این مورد علامه طور پشتی رحمت الله علیه نصر همه طور پشتی که مهنو نام گفت علامه طور پشتی بذر الله طور پشتی حنفی آوازی نظر شکن معنی شکن انا قاسمون یعنی من پیغمبر تقسیم کننده وحیون تقسیم کننده علوم نبوتوں من تقسیم علم من اللہ مامور کتا مالک وحی مالک علوم نبوت اللہ چبی آئی بادشاہ ہیں مالک ہیں بل من ایوتی چی کتا دروازہ پان کتا کہ من ای وحی علوم بزور با بندگانش تقسیم بکن بحرش بکن برسان برسانش خوب این مارایشی کنی نتیجہ یہ بکچنی واضح فرمایش کنگی کہ ما اللہ وحیانا دستورانا اللہ علوم نبوتا بشما ہمیں مردم بشما ہمیں صحابہ از ابو بکر گرفتا تا اولاک احسن وحشی گرفتا کم تری صحابی بی آدگر مستری من برای شما ادرستان یستان تقس دستیم بکنون بلے نشانی فهمه ده که شما رو دن الله من کار نهیم من برابر تقسیم میکنم من این علمانا حکامانا مسائلا وحیا برای شما رو یکسان تقسیم میکنم چون اینکه من شما ابو بکر گیشتر دیون وحشیا کم تر دیون علیا گیشتر دیون عثمانا کم تر دیون من درست صحابیانا وحی آسمانی یا احکام شریعتا یکسان تقسیم کنم بلنون دیوگ اللہ ایک بازی پاہمدن تو باز پاہمی یا کیا اللہ کم تر پاہمدن پاہمتے پاہمی یکسان نہیں دریاں ہوا یا کن دریاں بس توک روائے اگر ترا کہتے کوزے گو کوزے ہی پورو کنی مشکیزے گو مشکیزے ہی پورو کنی اگر چانکی گورتے چیت یا چانکی پور کنے دریا ہمایا کیا پہ ہما پہ وشی شیرنی بل حرکت بطیب کوت استعداد حوصلہ چاہیا چیئے کہ ایک چیزی چیز سکند بارد سیدنا امیر المومن حضرت علی رضی اللہ عنہ چمین حال بار شمالی ایک مسئلہ بیان کو جوستی کو واضح جواب دا واضح جواب دا کچھ واضح فلان شخص میں آرابی فلان جگر وشی میں تو واضح چویش کتا واضح کولی خلاف واضح دا اجل چیتی اگر آپ کمار اپ ما تمام زندگی واجہ واجہ تھا ایک شخص عربی ایک بوال الان رہے ہیں ہماری معروضے برابر کرنے میں فهم کرایا نہ میں فهم ان کا برابر نہیں کوئی کی وری دوسرا یہ شام کرے نہ سب کو لی دی مگر قانون سے اپ یہ شام کا معروضے کو میں برابر کرنے میں فهم راس یہ حدیث میں ہے ہے اس کو میں ہے اس کو بل ما بھی نہیں لو فهم ہے غلط فهم کر رہے ہیں درست فهم یکسان معنی ہمشی ہے کہ یہ طور پشتی فرمانی که من اللہ وحیا اللہ دستور احکامان یکسان بیامر کنم زید و امر بکری نیست نیست همه یکسان بلی زید ممکنه خالقه چیه دا یه فهم موتیه فهم همایی دا بازین دا کم دا آن دا اللہ تعالی شانه با کرد ابوزرگو فهمیه گوه نگوشتی باران که در لطافت طبعش خلاف نیست شیطانی گوه نه باران که در لطافت طبعش خلاف نیست بل در باغ لاله روید در شور بوم و خاص حضرت مدنی رحمت الله علیه شاگردان تو یک شاگرد بیچاره که حالا در جلوم تا پاید بل هنچی شاگرد وادی جند هم دیسته که بده هم درسان و شک فقهای زمانه هم تو آی جند بیچاره نیون ایزا هم ترجمه نرده نظام بکنی کدوری هم نظام کنی مالا نمتنی ملامته نه باران که در طلاف خلاف دیشی کسی لطافت تبش خلاف نیست در باغ لاله روی در شوره بومو خست چیزن ما ایداب چیزی که بیان کنو شما ای تعلیمون استعداد رو یکسانی برید امتحان چاری باری نمره از شور بایی اون نمره جاهی باقا ایدا که باری کهی استعداد تیم چکن یکی استاد بودتا یکی مدلج نشتا یکی درس داتا یکی جبرو کتا درستا آی زبان و کلام آی یکسان فهمتا بر اولا کروی چاره آم مردا دیگه چیزی نوشته ایشی ورنا دیگه چیزی نوشته یا ورنا هایی که هستن چه طورس امدانا تکسته بوده چیه داتا یا مستد چه درمانا یا که چما طورس امتحانا تکسته بوده چیه داتا حال مرد اگه دوم چیه لاپاکسته رفته اون نیمه یکتر کنه چیه داتا چیه بوده فهمتونه یا کہ بیچارے بہانے کو تم مریض ان فلانن بل حد تے ہمیں وہ تک ملی بام بلا چھر من چھوٹی یہ وہ دل میں مریض مو دل میں درد دود بگی تپوں بگی بل مرو اچھا کی کہ راہ اللہ تو یہ دل میں ماری تھا خلاصہ درو آسان نہ رہا جو کو ہم تو نہ بزان اللہ دے نگه بزرگاگوان نوشتی هرچی هست از قامت ناساز بی اندام ماست ورن تشریف ایت بر بالای کس کوتاه نیست تهی دستان قسمت را چه سود از حبر کامل که خضر از آب حیوان تشنمی آرد سکن سکن در لا فهمتو نها تهی دستان قسمت را چه سود از حبر کامل که خضر از آب حیوان تشنمی آرد سکن در لا اگر تو خضری ہے کہ رب نے نہیں چی تشنگی میرے وقت ایک استعداد دنی دست دنی کے دست دراز کنے دپ دنی کے آب بھرے تو ہم اس تشنگی میرے یہ معنی کئی واہی کلمہ کئی دعویٰ علامہ فضل اللہ طور خوشتی رحمت اللہ علیہ توجیح ہمشیہ قائبہ کہ ادا واجہ قاسم با ایمان معنی چنی لحاظ واجہ ہے ومن قاسمه يعني قاسم علوم وحد علوم النبوة وتغير ذلك فهمتنا واجه شوفينا هم قاسم جميل هذا واجه بكنية أبو القاسم سم صلى الله عليه وسلم يعني ظاهر اللهم قطب الدين فرمايني كبلك اي حديث الى قسمتا شمرات قسمت اموال آواز قسمت علوم و شرائع نه نه اوشی در حقیقتا یہ حدیث مبارک واجہ پرمائش کو برائے رفع شبہے باز مرد مردم چطور کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقتی کہ غنیمت مالان تقسیم کو جہادی بو غنائم تقسیم کو وقتی کہ اولا کہسن خمس بود خمس تقسیم کو بعض انسان ہنچی ہستا کچیہد ایمان جوہر کامل انجید توکا نیستا ہنچی کوازہ لہتی دوشتر دن لہتی کم کم تر دن چونچی یہ مرافق سراحتن واضح گوش کے تو اے فلانی پا دن واضح گوش اگر ما آدل نہ مجھے کہ کئے آدل آدل بھی ذرخو عشرت کے تمیمی آبد بختہ گوش تو علامہ قطب الدین فرمانی کہ ادواجہ ای کلمہ مبارکہ گوش برای علاقہ سے رد عقیدہ ہما مردمانی کہ آن پہمتے گا کہ واجہ در تقسیمہ بگندے یکی گیشتے دن کم تردن بہت رائے دن واجہ اظہار کو کہ نا ہمیں تقسیم ہما معمول ہے چی جانب کہ رب العال ہمیں اشیاء ان چی ملے آیا ان چی ملے آیا ان چی ملے تو لہذا من وظیفہ ہما تقسیم ہرچ اللہ من دستور داتا محمد العمل کنو موتی اللہ یعنی معنی شک ہمیں تقسیم ہمیں مالان کے دن شمار اللہ دے گئے اصلا دے گئے ہمائی بل منہ گوشتے ان چین چکی جوئے دے من تقسیم کنو دل شبہ پیدا نہ کر لیکن اکنی ایمان برباد کنی آدگر کنی من خمسا بہمار رو تقسیم کنو بالی یہ واجہ بہت در اموال بعضی دیگر قائلان کہ نا بلکہ ادا قاسم من جمیع الوجوہ قاسم فی الاحکام الشرعیہ والوحد قاسم فی الاموال قاسم در تمام چیزها کہتے ہیں کہ اللہ آئی دستور داتا واجہ انما انا قاسمون ای قاسمیت صفت ادا صفت کمالیه ادا ہمیں تنین ہیں قاسمونی ہیں بلا تفخیم مانا شک من یک قاسم کامل یوں چی جانب رب العالمین تقسیم کنندے کامل یوں از جانب رب العالمین کمان کہا سیا رب العالمین جانب احکام ہم تقسیم کرو من دنیا باری کیچن چکوئی چنچن ندوئی مالان ہم تقسیم کرو تحسیب کے دستور خدا عزوالجلال حتیٰ کہ ملکان ہمیں تقسیم کرنے کہ یہ ملک اسلامی اور غیر اسلامی ہم یہ ترتیبہ کہتے ہیں کہ ہم شما تقسیم کرنے دیں کہ شما مسلمان در کدا خط تو قبل جہاد بکنی تو کدا حدود آدگرہ یہ چیزیں من اللہ دستور داتا دیں آدگر مالک اور یہ ہے تمام چیز ہاتھ مالک مالکیت ہمارے موتی ہمارے ملمان شمار این چیز آدگر یہ معنی جامع سین کول جامع جامع ترین چین واجم قاسم اثر لحاظ الحض حیثیت ہے یہ آئی شان بزرگ واجم تمام چیزها مناسب ہے حالات اس تقسیم کا ہر کسی مال اگر ہم اللہ تعالی دستور مسابق ہیں اگر آئی علم الدین دن ہم یکسان تقسیم کا بہرہ بروک ہر کس ہو سکے کہ بہرہ کم بایا کی بات ہو خب سیمی مسئلہ متوجہ لیکو آجابا لن تزال هذه الامت قائمتا على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله فرمانتے ہمیشہ ایمانید ایمن امت قائمتاً کہ قائم بیتین یا گروہ یک طائفہ ہمانا یک طائفہ یک گروہ چی بھی اصلی یہ دولے لن تدال من هذه الامت طائفت قائمتاً دیکھ رواج طائفہ من لفظ میں ہے ہمیشہ مانید ای امت منی کہ آیا گروہ چنی امتا ہمیشہ آئین قائم بما دستور خدایا ان مانتے کہ چمین امتا اللہ تعالیٰ اس زمانی پیشنی پیغمبران کسی دنیا رفتا گا آنی بداللہ دیکھ پیغمبر یہ تھا منا بعد دیکھ پیغمبر نہیں منا بعد پیغمبر نہیں اللہ تعالیٰ منی امت علماء ربانی بندگان کاملین قائم مقام انبیاء بنی اسرائیل کو تعالی هذا من امت تو کا ہم ہمیشہ علماء ربانیین یا گروہی قیام کم آیان بحق استادگی کنم و ای حق استادگی در ہر زمان بیت بیت مخالب و مقابل کنم آدگر آدگر کنم بل آن اللہ تعالی و حفظ کنم تا ہمارو چی قیامت لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله شادری اخری زمانه پر فتنه اکشن چکی پر فتنه هایت دیبندی جماعت خالق مغرند کو باقاعدا سینا سپر بودن تمام باطلان چه هر جهت اجتج برا جتج بچا بن شکست نواب کلی مخالف شکست و هر نمگا بنا شادری قدرتی آروچی انگلیسی قدرت چه امریکا هم قوی تر دراد آزمان آئی یہ امریکہ ہنوز تازہ چند مدت ایک آئی پہلے حتی بالا عبر قدرت بیتا دیکھ پیس را یہ عبر قدرت یہ نہیں بیتا عبر قدرت آزمانہ کا انگلیس من منحوشا بل ہما بلا ہی عبر قدرت کو علماء زیبندہ جد جد تا 60 سال تہا آن سر کر لے جا آخر چیب شکست نہیں شکست و اللہ تعالی ہمی مولانا ہمی عالمانہ کامیاب کو اللہ تعالی و دے بسر اللہ مجمال الدین افغانستانی کے سیاہ عادل آقات ورے بچارے تاریخ آقات سے ہیں امام غزالی ویتی زمانے کفر باطل مقابلی تہا قیام کو عادل بزرگواران قیام کو حضرت شہوی اللہ صاحب قیام کو دل زمانے مجدد الفسانی در مقابلے کے وستا تاغوت اکبر دونے یا کہ نزیر دو مقاید آئی تیرے فرعون حضرت موسیٰ در مقابلے فرعون قیام کو دعوی خدایی کو حضرت مجدد الفسانی در مقابل اکبر بادشاہ کے ہم دعوی نبو نویت کو وش دین اسلام تمام متعاف پیغمبر زمانہ اور دین اور مذہب تمام متحن اور کتاب قرآن منطق جدید مذہبی دین درست سنو در عالم دہا پامت ہونا بانی دین جدید وزے قرار دم امام ربانی در اکم مقابل اکشف اللہ تعالی آخر چیو ہم اکبر بادشاہ شکست شکر دو امام ربانی مذہب ربانا شاہو اللہ صاحب دور زمانہ علا حاضر کیا مغلان حکومتی دور زمانہ مردانی کہا سے چقدر خلاصہ یعنی تمام جاگہ بچارے اللہ تعالیٰ یہ گروہ گروہی ہنچی حد خرمی تہا پائے دیں اینا ایک انکتاب یہ دین مسم بالہن اللہ تعالیٰ آنا خلاصہ یہ مانا یہ محل تہا کہا سے امتاً امتاً قائمتاً علا هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله البتا إلى علماء جارل بحث كوك إيه أمات مخصوصي كواجا إذا تاريب كوك بأي نحو لن تزال هذه الأمة إيه كجا قروها مجشت در دنيا أركسا إذن الزريه قائم كوك بأي موردها خلاصہ اکثر علماء نظر اشیئے کہ یہ گروہ علماء ربانیین واضح ہمانی تعریف کرنے گئے سمی لہذا امام بخاری ہم در ای باب جو کہایا کتاب العلم علمی چلی معنی اشیئے کہ یہ گروہ علماء ربانیین بندر اس زمانی تہا گوہنچیں اہل باطلہ ہر نمگا آیام قیام کنه در آن مقابله و الله آن آخر که کمک نمان تاییدش که الله تعالی و آن مخالفان الله تعالی آخر که نابود شکست جهن خالق اکثر علمای کول همشین علمای ربانی گروهی دیگر که مراد مجاهدین گروهی دیگر گوش که محدثین گروهی دیگر گوش که فقهایان گروهی دیگر گوش که مرشدین و صوفیایان خلاصه هر کسی یک رمزی گوش بل البته می علماء دیوبند نظرشین که اشتی و درستین گروهان یا یک گروه خالق هر زمانه پیده خلاصه مثلا تصور که می زمانه هم نگیم تو چاره یا جای محدثین گروه موجود ہیں دنیا تو کا علم حدیث ثابت سبق لیا مفسرین گروه یا جای انتقار کرنے گا مجاہدہ الحمدللہ جان ایک جانبی چارے جہاد ہے آواز عشق ہونے کی جانبی موجود ہیں دیکھ جانبی چارے ہوئی دا صوفیانی ہم پاٹی ارشاد ہے کہ آدھگرے موجود ہیں دیکھ جاگا ہے بشارت دیکھنی ہے میں یہ گروہ دیگا کار کرنے گا تبلیغی جماعتی بشارہ کار کرنے گا اس گروہ گونا تو علماء دیوبند نظرشی ہیں کہ در ہر زمانہ خالق ذوالجلال از ہر گروہی یک امتی یک جماعتی پیدا کن ہما شعبہ یا دین بسم باری یعنی برای حدیث شعبہ یا محدثن گروہی ادکم برای تفسیر گروہ اول گروہی ادکم برای جہاد اول گروہی ادکم یہ معنی صحیح تر موافق فکر ہے کہ یہ امتا موجود دیگے کہ در یک زمانی چندہا گروہ چیست نسل بھی تکار کرنے گا یہ معنی ہے خوب حالا ادا شمائشی ہم پہمید الحمدللہ تقبل ای جملہ اخیرت حتی یعطی امر اللہ ادا ہم سوال پیدا حالا حتی یعطی امر اللہ بظاہر بچارے معنائشی ہیں کہ ہم یہ گروہ ہا تا ہما زمانی کہ اللہ دستور بے برای فناہ عالم اس نفخ سور اسرافیل تا آزمانہ ہم یہ گروہ ہا بہمی نحوہ در دینہ خدمت کنن تا آزمانہ باقی من معنی و حالشن که یہ طور نہیں چطہ یہ طور نہیں کہ دیکھ حدیثاں سریعین صحیح موجود ہیں کہ آزمانی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تو بعد از آیا تا قریب یک چلی پنجاہی سال دگا ہم دین اسلام شعبہ مانند ہمی دولا بل چاہیا بعد چھ اسرافیل سور دمگا پیسر یا قرنی دیگا ہنچین گزی که ہنچین لا بالی لا دینیا که چون گتماس جاہن آئی نیاری مثل حیوان خر گتماس کجا جاہی آئی یہ انسان ہنچین خر با ہنچین بیدینی میں که اصلا چون گتماس جاہن آئی ہنچ برسر بازا نرمادی من باقا دا چکی حیوان حیوان دولا باقا دا واجا با ہنچین حالت ہم پیشی ہے وقتی تمام دنیا یا مشرق تا مغرب یک شخصی الله گشوک نما نمانید الله جاه نای نیاره هن چو خدا بیگانه بیچن نظرا حتی که واضح گوه یکی سهو هن ورد موشی الله این قصد قصد نیم بلی حکی سهو هن چه زمان لفظ الله در نای نای سهو هن ورد بکنی اصلا خدا هیچ نای دانه که الله وجودی ها یعنی شاهدی سا معلوم لیک آخر تا حتی آیاتی امر الله چیش بیا و حدیبا این حدیث دلالت کنن تا آیاتی امر الله ای قرار مانن مانن ای مدشکار این حدیث آحادیثان چیز جمع کن متوجه جواب چی جوابش این که حتی آیاتی امر الله امر الله اداد دو صورت داری امر الله حقیقی امر الله مجاز یہ حدیث امر اللہ مجازی معنی بنا نتا ہما زمانے یہ کہ لیے دستور خدا برای تغییر دینا ہما زمانے ایک حضرت عیسیٰ عباد شور شروع بھی در عالم نتا آ زمانہ اجماعتان معنی اذا حقیقی معنی ہے کہ امر اللہ یہ معنی چی قیام قیامت سور اسرافیل حقیقی ہمائی حقیقی امر اللہ ما قیام قیامت اسرافی نسور آزوانا مراد میں یہ حدیثا متوجہ ہوتے چلی یہ حدیثا وقتی ما ایمانا کو یہ حدیث آ حدیثان تک میں تمام باب الفهم فی العلم یہ باب بیان کا فهم حاصل بودا در علم تھا اید فهم بمعنی عقل این فهم کہیں بمعنی عقل یعنی یہ باب بیان کن کہ عقل ضرورت در علم چونکہ شیح سادی با علم مرگ و عقل بال است اے پسر علم را بی عقل نتوان کار بس پیش بی عقلان نمی باید نشست ہاں علم مرگ و عقل بال است اے پسر ہم یہ حدیث معنی انچ بھی کہتی ہے باب الفهم فی العلم یہ باب بیان کن عقل ضرورت در علم یہ معنی چی مو باب ضرورت العقل فی العلم در علم اتحا در علم تحصیل اتحا برای عالم عقل بودن ضرور عالم یہ کہ ہر قدر علم باز بھی بل عقل ضعیب بھی نہ تو ان کے علم کار کار بمندی مکلی سے علم کا محقو کار بس سنکا چنانچہ مولانا لاہوری دیما یا کہ خبری کو گشتی بائی فلانی کا حسن بائی تو علم ان کی بہت بڑا علم ہے لیکن کیا کہیں ان کو عقل نہیں ان کو عقل نہیں بنظر من تو بشی بھئی دیکھتو علم یہاں عقل نہیں نا آتو دیگے مادے علم دیگے مادے زمین تا آسمان پر کے لئے بس آوکا دا اکابر گشنگ اس کو بھائی اس کی عقل کی مقابلہ کوئی عقل نہیں لیکن خدا کرے کہ اس کو علم بھی ہوتا کہ علم بھی شر رہا دیگے عقل شی انتہائی عقل ہے عقلی چونچہ ماتما گندگی بعضی مردمان کہ خدا منشے یا میران تجربہ کاران آدگر ہنچی کہا عقل شاہ در امور دنیا نظامہ تجربیاتا ماشوام اللہ حضیہ کیا نظام علم ایک شمائی گیشتے ہیں ابھی سارا نماز ہے نظام بل عقل ہمیں اندازہ بازن در امور دنیا رسیدگی کنک میں شمائی عقل رسیدگی کتن نکن نکن علا حاضر قیاس برعکس آئیم بتن نکن نو اید واضح یہ بیان فرمائنی کہ امام بخاری حضب ہمشن یعنی علم عقل ضرور آخر عقل چی چیزی آئی وہاں پیدا آئی دیئے مظلوم پیدا بکن بلے عقل دو حالت داری یکی عقل غریزی عقل غریزی طبیعی آئی پترت الہی ایک انسان وجود سو فیر کن متوجہ دیتے ہم استعداد بل ہاں ہمیں استعداد سے کاربندگار نبوغ پیدا کن روشن پیدا کن فلہذا الگوشتی پا ہمیں ضرورت ہیں در امی انمان چی کہ مردم کوشش بکم علم تو کا مواقارن تو کا پہنی ہم زیاد بوانی بھی پرچے کہ پہنو علم آئی محدود نہیں اللہ تعالیٰ کہ حتما شی علم انس کا بیشتر نہیں حتما شی کہ آدھر چی انس کا بیشتر نہیں نا یہ دول نہیں بلکہ ہر کوشش ایک انسان کا آئی تہا اثر پیدا آئی انہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ہمشی کم بیان کن در این محل تها که ما شما عالم کبین و چی بیک ایک نوع نصیحتی برای طلب علم ها شیخ نوعی تبلیغی برای طلب علم ها هم چکا پیشیگن ترغیبی هست پیشیگن حدیثی دی ترغیبی ها نا که من یفقه و فیل ها کسی من یرید الله بی خیرن یفقه خیلی حب الدین آی ترغیبی هم ازنی هر کسی که عالم ببید فلان ببید آی اللہ تعالی یه دولین صاحب خیلی قرار ده اسی ہم کہتے ہیں محلتا یک فن بھی ہم یک تعظیمی تعلیمی دمارا رہنمائی کی یعنی معنی چیئے کہ علم عقل ضرورت ہیں و عقل چکجا مردم حاصل کن کہ ہم عقل در امور علم تو کا تجربہ کن کم کم ہم عقل ہم انسان زیاد ہیں زیادہ کریں بھی کم کم زیادہ کریں عقل حیولانی ہے عقل جوانی ہے عقل تجربی ہے عقل شیخی هست، عقلیت کسمی نه، اقسام ها مختلفی داره حتی که انسان چماری چی که مادر شکم تهی عقل اللہ دن چماری چی عقل حیولانی امر، امران باقا چماری چی که شکم مادر سوچارے بعضی واقعات چمگنے کہ فلان بزرگ در مادر شکمہ قرآن یاد کو فلان بزرگ در مادر شکمہ انچ دعا یاد کو انچی اگر اکل حیولانی مبوتیش نام کن اکل حیولانی اگر اکل حیولانی مبوتیش تو چمادر یاد گئے حضرت شاہ اللہ صاحب دہلی یہ وقت کہ چمادرہ پیدا بود میں گواندگی توک آیا گاہ گائے گواندگی توک اللہ گئے ہمیں کلمات چوانے گا اللہم اغفر لی والوالدی و فران زہر ذالک مادر یہ دیکھ پر خبر دران مادرس کو ملی چو ایک دعایان تو چکتا یاد کتا باوگاہاں تے منماتا تو دعا کتا تحجید آبا من تشکیم توک آبی تنگ میں پہت اشکتا یاد کتا یعنی بندہ ہم خلا یاد خواجہ مخدوم جہانیان رحمت اللہ علیہ کہتے آئی در مادر شکم قرآن یاد کتا یہ وزید چھ مادرہ پیدا ہو یہ وزید مردمان چارن تیپنے میں گوانزا گا یاد ہو سورہ بکرہ وانرے وانرے تا تمامی آدھے سورہ وانرے حیرانتاں فیت مات محلوکی ہے نظارہ فیلش چاہے اس کی تیپن سرین قرآن ہوا یہ وزید بخبر سخون بنان مادر جس کو پنی بچہ ہوشنا ہوش تو کدی قرآن یاد کتا ہوش بامگاہ تو وانتا حافظے ہی بودتا گئے تی ہرش تو وانتا منا بیتی شکم دوکا یاد کتا گئے یہ اکل حیلانی کاری واقع ہے آدھگار آنگر مشمیدنی وقت مو علی سینہی کے سیاک مرد تیبلت لوگی توکا وابتا گا تلتا گا شاش ماہ گئی تیبلت دوزا دوزی کو چنان لوگا طبق ہے وہ بعد از 25 سال ما کئی گئے دیگ دا دستی جا تو میں دوزے بخار آیا حتی گئے پلان راہ شہر توکا بابا میں کدی بخار آیا حتی گئے میں دیئے رہے تو وہ تیبلی ہے یہ چاہ بری گوشتی بابا تو پلان تاریخ پلان زمان نہیں حتی بخار آیا وہ تو پلان لوگ داخل نبوتا پلان روستای قریبا گوشتی بلے شکرتا بکی تو چیز نکو چیر چادر نکو تو قوت ہے شما ہم تو ندی تیب نہیں ہمو دو آپ کا چھو پاش تر لگا تو جنے گے اس بلے شنو اندی اس مانے تو ہم آتے تو کھے شما رو بو علی سینہ اس تو واقعی تو بوتے نگرے کہ تو آیا بو علی سینہ آئی نام میں اشکدہ میں جان کچونی میں انسانی راست گوشی اے حبر تے در راست ہم بلان تاریخ آتا طبق اس پر چھ طبق ہے طبق ان دو کہ میں دو سه روچه گذا من نرسته گم هر جا رفت من پول دیگونی است مردم هم من نگه همان چالی من مردون چی شد من یه طبق دو با بایم کن تو دو دیر همون با کنی در این نالی دیگه با کنی وشتی برد در پهل آی دست برداز وشتی واقعی تو بوالی سینا هست وشتی بوالی سینا این چکی عقلی من وشتا دروغ بندن چی عقلی انساش دار بید بلی تو که شش ماهوی هایی درست این چیزان بیست بل ادید من چطو جایا من وی پیرون آجیزان کون پوندر آتا تو ورنای 25 ساله که اید من چون جایا این همان مردم وشی تو این سوره کن جهنه یا بل تو یه دیک پیسر من تواف کو کابت الله تیم رفتار اون جایا که این همان مردی رفتار چمه لوگا درکا او دید تو در آتا تی پوش پی بومتی رفتار چاره بیستون دانتو ایدا هم تی رفتار اون که دیست جا هون یکی همان پیر مردم من یہ ہمارے بارے میں کہا بھی منتی مجھتا ہے یہ اصل ہے علانی کا تعجب کنیش مہرامی خوب یہ فہم پر علم یک نعمت زبردست نوازہ امام بخاری ہمیں بیان کرنے کہ شما کے عالم بھی باوجود علم تہنا با علم کفایت مکنی فہم ہے و ادراک ہے و عقل ہم شوہات کنی علم با عقل ہم رہ بکنی تھی حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن ابي النجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر الى المدينه فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا حضرت مجاهد فرمائے مجاهد حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه شاگرد خاص اندازے کہ مجاهد وقت بیان کرن واجا کہ میں قریب 20-25 سالہ گو حضرت عبداللہ بن عمرہ شاگردی کو تحمل کہ ہم رہا کچھتے ہوں بل پدا ہم برمانی کہ میں یا بری مردمان و شاہ حضرت عبداللہ بن عمر لفل یدین کو تحمل میں یا کدو برا دیشتے ندیس تھا یہ رہا دوں مجاہد کول برا حضرت یا مدنی دلیلے کہ لفل یدین در نوازہ نیست مرد شاگرد بنتی قریب بگو 20 سال 24 سالا و دعوی کن حضرت عبداللہ بن عمر راست ایک آیتی روایت مهمترین دلیل راستین یدین هکی روایت ہیں حضرت عبداللہ شماوان ترمیزی ان مستری نہیں ہم ان چاریہ بارات نہیں سیدنے قلیتنے دلیل نہیں بل عین ہمیں مسئلہ حضرت مجاہد فرمانی کی یا چند بری اور یہ رفع الیدین مجیسہ دیکھ من نبی رفع الیدین یدین حکم غیر مقلدہ ہمیں چھتا بجرے دیکھ بارا جواب دار سے لگا مکشار شمید دلیل کجا حدیث میں صحیح طریق رفع الیدین حفظ بن نماز حاتمہ آنوشد عبداللہ بن عمر بگو خیلی خوب تو ثابت کن که حضرت عبداللہ بن عمر راوی حدیثه بل تو ثابت کن که باری آئی تمامی عمر را پولی ادن کو یا چینج مولید کنو این دیر نا تو انکشی ثابت کن اگر اگر مجاہد کول تردید بکن چند استاد روایت کن تو این سالو کشاگر دین کتا ولی مرگا حضرت انور شاہ صاحب نوشتہ لہم رفع الیدین تکا نیل الفرقدین تہائی واجہ و نوشتہ و تصراحتاں کہ مجاہد تصریح کن امام احمد روایت چوکہ موجود نے آئی ہیں یارتہی روایتہ کہ واجہ وشی میں انچ مدت سالہا گو آئی امرہ بوتن من ندید آئی آکے رفع الیدین بکن مگر چند بار مختصرین یا رواتی حتی گوشت من 14 سال او که همراه بودتا یا رواتی 20 یا 22 بلے ہوا 14 ہی اتفاقی خلاصہ الہا مجاہدیں ان قال صحبت ابن عمر الى المدینہ بیان کنگ موادی شاگر رہتاں یا بری مات چمکہ گواجہ امراہتاں مادینت مدینہ رہتاں حضرت عبداللہ بن عمر خیلی کم حدیث بیان کو بل باوجود ہمیں کمیاں واجہ چھ مکسرین ہیں اللہ کشی ایک واجہ سب بسیار حدیثی حافظ بتا قریب ابو حریرہ ابو حریرہ بتا بحدیث افضا بل ہمیشہ ہوتا ہے کہ حداشت اگم حدیث چطور سا اگم حدیث بیان کنو شاید جا اشتباہ کنو بل تاہم کہتے ہیں واجہ کہتے ہیں با اعتبار بیانا گویا چھ مقلین شمار ہیں بل با اعتبار روایتا بچار چھ مکسر سری نے کہا پہاکی رواسے میں کہ میں آمو کسی سکے مکسری ہے لیکن تاہم کہاستے ہیں تا حدود ہے آوازے پرمانے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر امرہ تو جب مدینہ رفتی ہیں در تمامی راہ واضحی حدیثی کو میں بیان لکو الا حدیثا واحدا بے استثناء یاد حدیثی میں بلانی راہ کہا بروچا ہوں پر حبیتی مکہ مدینہ آزمانا چن چروچ رہا ہاں بروچ رہا سوالی سوالی اشتورو آدھگر ہنوگے کے ماشینہ نظریہ ہیں دو ساعت، سی ساعت، چار ساعت راہ راہ ہنوگے آسان ہوتا ہے آزمانہ دور ہوتا ہے نواجہ ہوشی من چدا امرہتوں تا انچ مدینہ برو واجہ ہے یا حدیث بیان لکو مگر ہمیں یک حدیث بیان کو گمائے روح چین اور حدیث چین قال کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشتی یہ ہمارا شجرہ قصہ ہے درہت ایک شما پیسرا عشقو نا مچے قصہ نگوشتی کہ او مجاہد یا روچی مواجی جلسی سوکا نشتگی فا اتیا بجمار پس وادی دربارا یارک بوتا یا مقدار مچے کش موشن کش کش شما مردوانی که مردی نگیست شما ملکا مردی شما نزانی اهمی مچه که میوره این لطانه وقتی که آیی گوره کل مردی که کچه دورده آیی کش کنه نو همه آخر آخری که رو برکی رسی ولی کشی هستن که سپید سفه سپید سپید نه آخری کشانی همچون نرمه که بیه نهاد نرمه همین نرم تری کشی نامه کنه که جم جم بار بعضی معنای جم بار کتا کوکره اب شما کوکر ہیں نظانی بعض ملک مردوں ہمیں مچ اول آکے یا کہ کول مردے گا چی جان جا کوکر جان بالائی رو شما منی ملکا ہوں شما طالبان حسی بچاری نو ہمیں یار اگے مدت مچ آنی مچ کی وجہ کہ یاری اول آئی اگر پوستی توکا یہ چیزی کی مانے تو در رہی بل من پوستا پوشیدیں جاہنے چی در یہ بالا تلیه کنیشی ها شکر توکا ایک اسپیت اسپیت توکیم گلاف شکر نمی دانگم آدگرم اسی بسا اوقات کی چیوے دی نوکی دریئے ساگ نرمی اگر توکی گامی تو گرچ کلو کی دست تو کہیں حتی کو ورانتی بازار حکیم کنا ورانتی عجب واشی ہم اسی نام ہم جو مارکن عربی تو کہا چمی لہذا بازی گوشتا اسی مرادیں بازی گوشتا آکیس مراد خلاصہ اکثر بل جمعار ہم اکیسی قرار مہمہ جنبی صحابیان عادت گرامی اشیات کہ آیا ہر چیزی نوی کانی دستی ہے یا بری بو واضح شدہ یعنی اخلاص ہے کہ بلی واضح یہ چیزا کہ اول بوا آئی بدر آچیزم تو کہا چی پیدا بھی برک کت پیدا بھی حتی کہ صحابی ہے اگر تمامی مدینہ اول خورمائی دانے کی پیدا بھی خورمائی برستی ہما دانے چیز یا واضح پیش پیش کن واضح نو ہما دانے حتی یا رواجہ کو واضح یا کی یاردہ واجہ ہمہ دانے خورما بوسہ داد خورما چو محترم ہے مرچ ماش ماہ ورین گرشان کرنی ریچین دنگنا حران ورن بوکان یہ اندازہ خورمت والا ہے کہ واجہ ہمی دانے خورما بوسہ داد بوسہ داد یہ کلمی ہم گرشی حاضر حدیث و عہد من رب شی یہ تازہی سمر ایک چی من اللہ جانب آیا حتا ہی شی نو اللہ نو کی پیدا کتا تازہ یہ حتا شی ہر تازہ ہی چیزی کہ اللہ ہے اور نعمت جدیدی ہے اور شکر ادا کرنے لوٹی تو ہماری یہ وقت نوا تو بوسے ہی دا پدا چارتی مجلس تو کا کسرین چوک جائیں تواری کو ہمارے تکلا ہماری یہ دا بلکل پاکی چیزی بلکل ہمی چوک چکلا ہاں پاس کریں ہمشی وہ ہماری یہ دا دعا خیر کو بنا مرمو حتی اگر مرد کنری حسن ہمی کنرانی اولی دانا کے دریاتا یا واجہ پیش پیش کتن باقا ہے ہمت دونک نو اگر ما چی پیشش کن همه پیشا بسیلین پیشا او پی نرمترین جواز واضح پیش کن اهمی ترتیب حکیم آن چون نو صحابی عبدالله بن مروشی که مانشته گدن صحابی جماریا یعنی کشیا گرکی نو واضح کشوار واضح کشوار تو رنده این مسئله مطرح کن نو من چمی کرینه یا فهمت که واضح کش جلوتر و آمد چی کش چون احادیث تو کا یہ تفصیل نہیں ہے شما وان نہیں مانا یہ ما شما وان کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ مانشتے کہ تین واجہ سوال کو صحابہ یا گشتی درہ چیان چیان کوئی مشابہ مسلمان ہے آئی برگان نر چاہیں جب بر آچ درہ چیان مردمان چوی شجرتوں بوادی کفتاں فہمتونا یہ حدیث احادیث یا کام بل نعودہ یہ قصہ مقدمی بود بیان نہیں میرا حدیث متوجہ نو ادا ہم مقدمہ بیان کہ اول واجی دربارہ سی جیارن واجہ کی شان کو واسنا یا بعد میں مسئلے چے کو ماتر ماتر کو نو ما چما خرینے یا پہن کو واجہ اس طرح کا سی جوا ماچی یہ سوال کا حد میں ما یہ بلختے ماچی بل ہم اس من جرأت کو نہ کہ نہ کو امام بخاری مقصود چی بود؟ بچه عبدالله بن عمر کسانی نید دیگه بزرگان رشته گتن بل الله تعالی آیانم کسی محلی تا علم داده گه چنو علمش گشته نه بل ای واجه ها اید عقل کوی ترا چه عقل ها همه قرینه چاره چما قرینه ها دریافت کوته فهمتی که در مناسبتی هستن که ای واجه ها یه سوال که حتما گمی کارا مناسب بودی هستی مناسبت دادن کن ایمان آئیتی میں اسی چی علت چی پاہمے دیئے چیزا چوتے عقل ذریعی پاہم پاہمین معلوم ہے کہ علم ہے واسطہ خی عقل ضرور بچہ آواجان درو علم بالا ترا بل آئین ممکن ہے کہ رسیدگی عقل انچنا ہے کہ ابن عمر گا یکی نا نظان بکلی بل آئیا پاہمے اگر چی میں کو تن نکو بل پاہمے گی پاہم پاہمے گا آئیا پاہمے تو نا وہی حدیث ذریعی ہم فقہائے کہ بس آقادہ ایک شخصی علم بسیار وانی بل آئی پقاہت نہیں اجتہاد کتن نکن نکن یک شخصی کم علم وانی بل آئی اللہ تعالی عقل کاملی داتا توان کم مسائل تو کچھے بکن اجتے حاد بکن لہذا ای گو بازان کو کشا ما ابو حنی پیش آفی برابری ای احمقان دنیا ای احمقان چاہیت دوٹی بچاری گو ہمشان بر بچاری احمقان دنیا ہمشان اگر یاکی دے وسیعت کش مار مولانا کہ اگر میں مرتو من مالا این چو مال بده احمقان ها بری همشان دید احمق ترین همشان اگر گوشتی بری آقل تری مردم های دید بری و دا فقیهان و محدثان دید مبسران ها فهمتون ها آقل تنی انسان ها فهمتون ها یہ اہم مقام بچہ بار آن پہمنی کہ ما عبارتی پہ پہمین فقہا اشانی حقائقہ چوتی اقلا ادراکا علوما کمالاتا چوت پہمتا یہ حدیث ہم دلیل ہے کہ ہر انسان عقل برابر نہیں ہر کسی علم برابر نہیں بے عقل و بے فہم مردم نتوان کہ حقائق علوم دارے دریافت بکن یہ امام بخاری حدف ہمیں بھی وشتیق پہنچی ہے بجمار فقال ان من الشجر شجرتا مثلها کمثل المسلم فأردت ان اقول هي النخلة من تمی کرینے از جہیات ما ارادہ کو کہ من بشم مچ بلیتا اذا انا اصغر القوم من شهر وئی وعدها دوش من بزرگ کرانی شمیران اسپیان من تبری توکا دور بکنوی محلی کعب بیا جبی مبی پس اکتو من خاموش فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نخلا دو مزان ہو کما چیز دیکھ مفاهم دگا دگا دیسی اب موجود ہیں کہ من گو اچ پیدر آوال چیز کسی ود یا حضرت عمر من گو حجب یاک من پاہمیتا گا کہ ما چبل ما آوالی چطور سے شما مسلینا ہیچی نگا واجہ گا حضرت عمر کہ لئان آئی رواد کہتے ہیں در باب الحیاء پر علم یا آئی گئی من گو کہ لا لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون إلى لي كذا وكذا فهمت أنا كاش كي من كاسك دي من شوكا بوغشتي اگر تو بوغشتي ما نك مني حضرت عمر محبوب ترچ ان چين چ خزانه دنيا کا من برستي ما خوش حالتي و تو من شوكا ان دي من فراست دي خالق ذات ہے کہ واجی جواب مبارک دري میدان تو کو ملا خلاصے کلام یہ ہے کہ امام بخاری ادھر ہدف نہیں دیکھ فقط ہمیں ہدف تھی محل تاکہ یعنی علم واسطہ عقل ہے گو فکر ہے گو تجربہ ہے ہم ضرورت ہیں عالم باید بہ این چیزاں ہم توجہ بھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی مارشمار ہمیں علم با عقل عقل با علم Thank you.